tutasubiri kama katika shuara walisema qalu la dhayr, wakasema hapana madhara kwetu. Inna ila rabbina munqalibun, hakika sisi kwa mola wetu ni wenye kurejea. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana, hakika sisi tunatumai kutusamehe sisi mola wetu madhambi yetu. An kunna awwala almu'minin, kwa vile sisi tumekuwa ndio wa mwanzo wenye kuamini. Maadamu tumeamini mwanzo, tunaamini ya kwamba Allah atatusamehe makosa yetu. Wakaamini na pale pale imani zao zikabadilika, zikawa ni imani zenye nguvu kabisa, wakamwamini Musa. Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim. Hii katika sura Yunus anasema hawakumwamini Musa illa dhurriyatun min qaumihi, isipokuwa watu wachache katika jamaa zake. Jamaa zake nani? Dhamiri yarudi wapi? Wengine wanasema yarudi kwa Musa, wengine wanasema yarudi kwa Firaun. Jamaa zake Musa au jamaa zake Firaun? Ha? Nani jamaa zake nani? Wamefanya hivyo ala khawfi min Firaun wa mala'ihi, kwa kuogopa, kwa kumwogopa Firaun na wale watukufu wake. Ile watu wachache dhurria, isipokuwa watu wachache hawakumwamini, kwa maana hawa ni katika watu wa Firaun, kwa sababu Bani Israeli wote walimwamini Musa. Wana wa Israeli walikuwa pamoja na Musa. Kwa hiyo hapa dhamiri karudi kwa Firaun. Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumi, hawakumwamini Musa isipokuwa watu wachache. Dhurria kwa maana watu wachache, qilla qalila min qaumi Firaun, qillatun qalila min qaumi Firaun, kikundi kidogo katika watu wa Firaun, katika familia yake na katika watu wake. Wakipi ndio walimwamini kidogo, kwa sababu watu wa Misri si wa Arabu, yani wale wakazi wa Misri wakati ule si wa Arabu, ni Wakipi. Na hawa watu wa Musa pia walikuwa si wa Arabu, hawa ni wana wa Israeli, Mayahudi. Waarabu walikuja wakati ulipokuja Uislamu, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa Umar walipoingia Uislamu ndio Waarabu walikuja Misri, lakini wenyewe Misri asili yake ni Wakipti. Sawa, ambapo baadhi ya makabila ya Kiafrika yatoka katika kwa Wakipti. Sawa, na bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopeleka barua ya kulingania baadhi ya wafalme alimpelekea Muqawqis. Muqawqis ni Mkipti, hakuwa Mwarabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa zawadi ya mjakazi ambaye ni Maria al-Qibtiyya, mwanamke wa Kimisri, Maria Mkipti. Hata Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam alipokwenda Misri pia alipata zawadi, alipata mtumwa wa kike Mkipti, mamake Ismail. Mamake Ismail hakuwa Mwarabu, Mkipti mamake. Sawa. Haya, kwa hiyo walimwamini wale watu wachache tu katika jamaa zake Firaun. Kwa hiyo akasema mimi nitawaua nyinyi vibaya vibaya, nitawasulubu. Wakasema hapana vibaya, si tunarejea kwa mula wetu. Katika sura Taha asema qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat, hatutakutanguliza wewe juu ya yale yaliyotujia katika hoja za waziwazi. Yani sisi tutaziona hoja za waziwazi ndio hizi, tuache hoja hizi tukutangulize wewe. La, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat, wakasema wale watu wale wachai wa Firaun washaamini sisi, hatutakutanguliza wewe kwa yale yaliyotujia sisi katika hoja za waziwazi. Walladhi fatarana, tunaapa kwa yule ambaye ametuumba sisi. Faqdi ma anta qad, hukumu lile ambalo wewe ni mwenye kulihukumu, wewe unataka kulihukumu. Faqdi fahkum, faqdi ma anta qadhihi, maana yake hukumu lile ambalo wewe ni mwenye kulihukumu. Unataka kutuhukumu vibaya, kutuua vibaya, tuwe tu. Innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya, wewe unahukumu tu katika haya maisha ya dunia, hukumu yako itaishia hapa hapa duniani. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khataya, Hakika sisi tumemuamini Mola wetu ili atusamehe sisi makosa yetu. Wama akrahtana alayhi min as-sihr, na ule uchawi ambao wewe umetulazimisha sisi, na yale ambayo umetulazimisha juu yake katika uchawi, umetulazimisha sisi tufanye uchawi sisi. Wallahu khairun wa abqa, na Allah ndiye aliye bora zaidi, na ndiye atakayebakia ni thawabu na malipo yake. Allah ni khairun wa abqa, yale yaliyo kwa Allah ndiyo khairun wa abqa. Aliwalazimisha kwani wale wachawi au walifanya uchawi wenyewe? Wanasema mtu kumuahidi donge nono na kumuahidi kumpa maslahi ni moja katika namna ya kumlazimisha, kwa sababu wale walipokuja waliuliza chochote, a inna lana la ajra, katika ile aya katika Taha nadhani, je, sisi tutapata ujira wowote? Kwa istifhamu, je, tutapata ujira wowote? In kunna nahnu alghalibin, ikiwa sisi ni wenye kushinda. Na hapa tuliposoma katika Shuara, na hapa katika Al-A'raf imekuja inna lana la ajra in kunna nahnu alghalibin, je, tutapata sisi ujira wowote tukiwa sisi ni wenye kushinda? Qala naam innakum laminal muqarrabin. Kwa hiyo hapa ndio amewateza nguvu. Hii ni kauli kwamba hii ahadi aliyoitoa ya donge nono na kuwa wao ni minal muqarrabin, watu wake wa karibu, hii pia ni katika kuwalazimisha wao. Wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina, na hutuchukii sisi. Wama tanqimu minna, na hutuchukii sisi. Illa an amanna bi ayati rabbina, isipokuwa kwa kuwa tumeziamini aya za Mola wetu. Lamma jaatna, wakati zilipotujia. Pia unaweza kusema wama tanqimu minna, na hutuchukii sisi. Illa an amanna bi ayati rabbina, isipokuwa kwa kuwa tumeiamini miujiza ya Mola wetu. Lamma jaatna, wakati ilipotujia, kutoka kwa Musa. Kwa maana man alladhi tunkiruhu wa takrahu minna wa ta'ibuhu alayna ya fir'aun hatta taj'alahu sababan li'adhabina wa taqtilina illa annana saddaqna wa aqrarna bihujaji rabbina wa ajillatihi hina ja'atna dalatan ala rasulih. Wewe watuchukie kwa sababu hiyo tu. Rabbana afrigh alayna sabra, ewe Mola wetu tumiminie juu yetu subra. Ewe Mola wetu, mimina subra juu yetu. Watawaffana muslimin, na utufishe sisi hali ya kuwa Waislamu. Yani amitna ya Rabbana wa nahnu thabituna ala al-islam, tufishe Mola wetu na hali ya kuwa sisi ni wenye kuthibiti juu ya Uislamu. Hatta nalqaka wa anta anna radhi, mpaka tukutane na wewe na hali ya kuwa wewe kwetu sisi ni wenye kuturudhia. Yani hawa wachawi walikuja na uchawi wao, lakini walipoona ayati za wazi wazi wakaamini, na imani yao ikawa ni madhubuti kabisa, kama waliamini miaka mingi, hawakurudi nyuma. Wametishiwa kuuawa na kila kitu, mambo yote mabaya, lakini hawakurudi nyuma, bali wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape subra juu ya yale ambayo yatawasibu miongoni mwa adhabu kali alizowaandalia Firaun alayhi la'inullah. Je, tumalize kidogo mpaka 129. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun, na wakasema wale watukufu katika jamaa fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyusidu fil ard, je, utamwacha Musa na kaumu yake wafanye ufisadi katika ardhi? Angalia watu walikuwa baya. Yule alikuja na haki ndio ambiwa amekuja na ufisadi katika ardhi. Kwa hiyo wanamwambia Firauni, wanamchochea sasa, atatruku Musa wa qaumahu almu'minin min bani Israila min ghairi an tu'aqibahu, utamwacha Musa na jamaa zake na kaumu yake waumini katika wana wa Israili pasi na kuwaadhibu wao? Watadhriba ala aidihim fayusidu alayka ra'iyatak, ili ukaikata mikono yao wasije wakawaharibu raia wako fi ardhi Misra, katika nchi ya Misri, bi ibadati llahi wahdahu min dunik, kwa kumwabudu Allah aliyekuwa peke yake, wakakuacha wewe, wa da'wata ilayhi wa ila tamassuk bil fadail wa makarim al akhlaq wa yadharaka wa alihatak, na hali ya kuwa Musa anakuacha wewe au anaacha kukuabudu wewe, yani wa alihataka, pia imesoma wa ilahataka, na kukuabudu wewe, qara al jumhur wa alihataka, yani wa yadharaka fala yaabuduk wa yadhara alihataka fala yaabuduha. Maana yake itakuwa ukisoma wa alihataka kama ilivyokuja hapa na walivyosoma jumhur, watakuacha wewe wasikuabudu na wataiacha miungu yako pia wasiiabudu. Lakini imesomwa wayadharaka wa ilahatak, na wakakuacha wewe na kukuabudu wewe, wayadharaka wa ilahatak, na wakaacha wakakuacha wewe na kukuabudu wewe. Qiraa shadha kimekuja hivyo, eh? Lakini sawasawa na wakakuacha wewe, wayadharaka wa alihatak, na wakaacha kukuabudu wewe na kuwaabudu waungu wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama anavyosema Ibn Ashur katika tafsiri yake kwamba waqibti kana alqibtu mushrikin, waqibti walikuwa ni washirikina, yaabuduna alihatan mutanawi'a, wakiabudu miungu ya aina mbalimbali, min alkawakib, miongoni mwa nyota na vinginevyo, wasawwaru laha suwaran adida, na wakaichorea hiyo miungu hiyo sura mbalimbali na masanamu, mukhtalifatan biikhtilafi al-usuli wal-aqtar, hali ya kutofautiana kwa tofauti za zama na miji, wa kana a'zamu hadhihi al-asnam huwa alladhi yantasibu fir'auna ila bunuwatihi wa khidmatihi, na yukubwa zaidi katika masanamu haya ni lile sanamu ambalo fir'auna yeye hujinasibu nalo kwamba yeye ni katika kizazi chake hicho, yani yeye anatokana na sanamu hilo. Hiyo sura hiyo ya sanamu kwamba yeye ni katika watoto wa sanamu hilo na ni katika watumishi wake. Kwa hiyo kana Firaun ma'dudan ibn al-aliha, Firaun alikuwa ni mwenye kuhesabika kuwa ni katika watoto wa hao waungu. Waqad halat fihi al-aliha ala nahwi aqidati al-hulul, na kwamba ile miungu yao yote imeingia iko ndani yake yeye. Sasa wale waungu wale walikuwa wakiabudiwa na waqibti wameingia, wako ndani ya yule Firaun kwa itikadi ya hulul, ya kwamba Mungu ameingia kwenye mwili wa mwanadamu. Akida hii, itikadi hii ipo kwa manasara na iko kwa baadhi ya masufi. Hulul itikadi mbaya kabisa. Manasara wa kikatoliki na kiorthodox wanaitakidi kwamba Mungu huyo unamwita Mungu Baba ameingia kwenye Mungu Mwana. Huyo yuko ndani yake, huyo Mungu huyo yuko ndani ya Isa mwana wa Maryam. Na'udhu billahi min dhalik. Kwa na wao wanaitakidi hivyo hivyo, wanahesabu kwamba huyu ni katika waungu wao. Kwa hiyo Firauna huwa limunafidhu lid-din, Firauna ndiye mwenye kuipitisha ile sheria ya dini, na wakala yuaddu ilaha Misra, na mpaka akawa anahesabika kwamba ni katika miungu au ni mungu wa Misri. Wakana ta'atuhu ta'atan li'aliha, na ikawa kumtii yeye ndio kuwatii hao waungu. Kama haka Allahu ta'ala anhu qala ana rabbukum faqala ana rabbukum al-a'la, aliwahi kusema maneno haya. Kadhalika katika suratul qasas anawaambia ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijui kwenu nyinyi kwamba mna mwabudu wa mwingine asiyekuwa mimi. Hivi kuna mwabudu mwingine asiyekuwa mimi? Awauliza watu wake, na wale wanasema hakuna, kama ilivyokuwa ada ya wajini. Kuna mwingine anaabudiwa zaidi yangu mimi? Yuko Mungu mwingine? Na atasema yuko. Wote hakuna, ni wewe tu, kwa sababu ya ujinga. Qala sanuqattilu abnaahum, akasema Firaun tutawaua vibaya vibaya watoto wao wa kiume. Kwa maana sanuqattilu alabnaa adh-dhukur, tutawaua watoto wa kiume, min auladi bani Israila, katika kizazi cha wana wa Israeli. kama kwa sababu falamma jaahum alhaq bilhaq min indina qalu qtulu abnaa alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisaahum wama kaydu fikafirina illa fi dhalal katika sura ghafir anasema wakati ilipowajia wao haki kutoka kwetu qalu wakasema qtulu abnaa alladhina amanu ma'ahu waueni watoto wale ambao wameamini pamoja naye. Sasa mfuate haki au mtaanza kuwaadhibu watu? Wastahyu nisaahum, na wabakisheni hai watoto wao wa kike. Waliambiana hivi na Firauni hapa katika aya anasema wanastahyi nisaahum, na tutawabakisha hai watoto wao wa kike. Nastahi haina maana tutawaona hai, tutawabakisha hai. Wanastahyi nisaahum ay nastabqi al-inatha minhum fala naqtuluhunna, tutawabakisha hai watoto wao wa kike. Wa inna fawqahum qahirun, na hakika sisi juu yao ni wenye uwezo wa hilo. Wa inna hakika sisi fawqahum juu yao faqahirun, ni wenye uwezo juu ya hilo. Qala Musa liqaumi, Musa akasema kuambia jamaa zake, istainu billahi wasbiru, takeni msaada kwa Allah na mfanye subra. Ili jambo ni gumu sana, kila kizaliwa mtoto wa kike anaachwa, mtoto wa kiume auliwa, wanabakishwa wanawake ili wapate kuwafanya watumwa na wawatumikishi. Nguvu kazi kwa wanaume ndio wanaopigana jihadi, ndio wanatetea miji, ndio wanaojenga. Sasa ikiwa watoto wa kiume wauawa, wabaki watoto wa kike, na maana waendelee kuwa madhalili. Sasa Musa anawaambia jamaa zake, takeni msaada kwa Allah na mfanye subra. Innal arda lillahi, hakika nchi hii, ardhi yote hii ni ya Allah. Walaysat li fir'auna wala li qaumi, si ya fir'auna wala si ya watu wake, ni lillahi. Yurithuha man yasha'u, Allah atairithisha ardhi kumpa anayemtaka, min ibadihi, katika waja wake. Huigawa Allah hii, huu ufalme katika ardhi kwa noba, kwa zamu. Watilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas, hizo siku tunazigawa kwa noba baina ya watu, kwa zamu baina ya watu. Walaqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema siku zote ni wenye kumcha Allah, kama anavyosema tilka ad-daru al-akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada walaqibatu lilmuttaqin. Tunasimamia wapi? Naona haya zinaungana tu. Haya, tumalizia hapa. Anasema qalu, wakasema wana wa Israeli kumwambia Musa, udhina min qabli an ta'tiyana, tumeudhiwa kabla hujatujia wewe, wa min ba'di ma jitana, na baada ya kutujia wewe. Kabla hujakuja walikuwa tuudhiwa tu sisi, tunadhalilishwa sisi, tunauawa sisi, tunapewa kazi ngumu sisi. Min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, na baada ya kutujia sisi. Qala, akasema Musa, asa rabbukum an yuhlika a'aduwakum, tunatarajia mula wenu kuangamiza, akawaangamiza maadui wenu, tunatarajia mula wenu atawaangamiza maadui wenu. Wa yastakhlifakum fil ardh, na awafanye nyinyi ndio makhalifa katika ardhi. Fayandhura kaifa ta'malun, atazame vipi mtafanya, mtafanya nini? Hawa atawaangamiza, alafu atawafanya nyinyi kuwa ndio makhalifa, mtawale katika ardhi. Allah atawaangalia, haya, mkisha kuwa makhalifa mtafanyaje? Mtampwekesha Allah na kusimamisha sheria zake, au mtamuasi na kutakabari katika ardhi? Haya, wana Waisraeli walifanyaje? Nao wakaleta ujeuri mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala huyafanya haya kwa hikama. Walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu wajaatuhum rusuluhum bilbayinati wama kanu liyuminu kadhalika najzi alqawma almujrimin thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linandhura kayfa ta'malun. Katika sura Yunus, tuhakika tumewaangamiza, tumeviangamiza vizazi vilivyokuwa kabla yenu, au karne zilizokuwa kabla yenu, wakati walipodhulumu. Wajaatuhum rusuluhum bilbayinat, na mitume wao waliwajia wao na hoja za waziwazi. Wama kanu liyuminu, na hawakuwa ni wenye kuamini kadhalika najizi alqauma almujrimin, kama hivyo sisi tunawalipa watu waovu. Thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim, kisha tukawafanya nyinyi kuwa ni warithi katika ardhi baada yao, nyinyi mkairithi ardhi. Linandhura kaifa ta'malun, ili tuwatazame mtafanya nini. Aya hii ni wa'idun shadidun wa takhwifun 'azim liman istakhlafahu fil ardi ba'da aduwwihi alladhi kana yuqawimu. Haya ni makemeo makali kabisa na kuogopesha kulikokuwa kukubwa kwa yule ambaye Allah amemtawalisha katika ardhi baada ya adui yake ambaye alikuwa akipambana naye. Wa basata yadahu fil bil ardi fa idha kana 'indahu 'aqlun fa innahu yakhafu man nadhara min nadhari Allahi ilayhi. Kama akiwa mtu ana akili ataogopea ule mtazamo wa Allah kwake yeye na atamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fayandhura kaifa ta'malun. Insha Allah katika darasa litakokuja tutakuja kusoma aya hizi. Walaqad akhadhna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Tutaanzia hapo insha Allah. Yani kwa maana tutakuja kuanzia aya ya 130 katika suratul A'raf.